kapsułka dziennie. Teraz suplement diety Bilomac Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomac. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 listopada, jest 15. Małgorzata Wańborska i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Wielki pożar w siedzibie francuskiego radia, ale nie ma poszkodowanych. Termin ultimatum mija dziś, kolejarze grożą strajkiem. Onkolodzy alarmują, że bez dodatkowych pieniędzy nie ma szans na powstanie w Polsce certyfikowanych ośrodków leczenia raka piersi. Wciąż nad siedzibą francuskiego radia publicznego w Paryżu unoszą się kłęby czarnego dymu. Około 11.30 w budynku wybuchł groźny pożar. Przebywało tam kilkanaście tysięcy osób, dziennikarzy, techników, asystentów. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Przerwano m.in. audycje bardzo popularnych France Info, France Inter. Wokół domu radia czekają ewakuowani pracownicy. Jeden z dyrektorów Radia France próbował zminimalizować ten pożar i powiedział dziennikarzom, że pracownicy rozgłośni France Info już wracają do budynku. Tak się jednak nie stało. Nadal wszyscy stoją na zewnątrz. W gaszeniu pożaru, który wybuchł na 7-8 piętrze, udział bierze 60 strażaków i 16 wozów strażackich. Strażacy obawiają się, że pożar może rozszerzyć się na 9-10 piętro budynku, nie mówiąc już o wybudowanej w środku fonotece. W budynku trwają prace remontowo-budowlane. Z Paryża dla Polskiego Radia Piotr Rosochowicz. Relacjonował Piotr Rosochowicz, były pracownik Radia France International. Dziś mija termin ultimatum postawionego przez kolejnych związkowców samorządom wojewódzkim i dyrekcji przewozów regionalnych. Żądania mają oni dwa: podpisanie porozumienia w sprawie restrukturyzacji firmy i wstrzymanie zwolnień pracowników. W przypadku ich niespełnienia grożą strajkiem. Porozumienie zaakceptowało dotąd 7 samorządów. Przewiduje ono m.in., że większościowym udziałowcem przewozów regionalnych będzie Skarb Państwa, a nie samorządy. Spółka ma być oddłużona. Reforma jest konieczna, bo od niej zależy przyszłość przewoźnika, przekonuje szef Solidarności w podkarpackim zakładzie przewozów regionalnych Marian Rząsa. My opowiadamy się za koncepcją, która całą tę spółkę utrzymywałaby w jedności, bo widzimy w tym pewność warunków pracy i dobrego funkcjonowania tej spółki. Na dzień dzisiejszy nie ma tej stabilności. Samorząd Podkarpacia nie podpisał więc porozumienia dotyczącego reformy przewozów regionalnych. Uważa, że w proponowanej formie jest ono niekorzystne. Władze województwa liczą na dalsze rozmowy. Przewozy regionalne są największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce. Z około 1600 pociągów w ciągu doby korzysta około 250 tysięcy pasażerów. Bez dodatkowych pieniędzy nie powstaną w Polsce certyfikowane ośrodki leczenia raka piersi, tak zwane Breast Cancer Units, alarmują onkolodzy. Ministerstwo Zdrowia odstąpiło od odrębnego finansowania kompleksowego leczenia tego nowotworu. Problem rozwiązać ma pakiet onkologiczny. Joanna Stankiewicz. Działanie Breast Cancer Unit sprawdziło się w wielu krajach, przekonuje szef Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, profesor Tadeusz Pieńkowski. Kobiety leczone w takich ośrodkach żyją dłużej i lepiej niż leczone poza nimi. W Niemczech utworzono 300 takich placówek. W Polsce do tej pory powstała tylko jedna. Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie. Dr Mariusz Holicki ze szczecińskiego ośrodka podkreślił, że placówkę wyróżnia to, iż pacjentką zajmuje się nie tylko jeden lekarz, ale interdyscyplinarny zespół medyczny. Propagowana jest idea, aby w cudzysłowie pod jednym dachem odbywała się kompleksowo diagnostyka, leczenie, monitoring i kontrola pacjentek, co się z nimi dzieje. Z kolei rzecznik Ministerstwa Zdrowia Krzysztof Bąk w przesłanym oświadczeniu wyjaśnił, że NFZ odstąpił od odrębnego finansowania kompleksowego leczenia raka piersi, bo w opinii Ministerstwa Zdrowia pakiet onkologiczny, który wprowadza bezlimitowe leczenie i zachowanie terminów, wydaje się korzystniejszym rozwiązaniem. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Szefowa resortu edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska wzywa do uczczenia jutro pamięci pomordowanych w dawnym hitlerowskim więzieniu Gestapo, które mieściło się w gmachu resortu. Liczba ofiar jest nieznana. Wiadomo tylko, że po wojnie wywieziono z niego tony ludzkich szczątków. Dziś Joanna Kluzik-Rostkowska otworzyła wystawę przed gmachem po odnalezieniu zdjęć z 1 listopada 1946 roku. Ukazują znicze i wieńce złożone przed budynkiem przy Alei Szucha. Dobrze byłoby do tej tradycji powrócić, więc wszyscy, którzy jutro będą w Warszawie i będą chcieli złożyć hołd, zapraszamy i prosimy o zapalenie znaczy. Miejsce uświęcone krwią Polaków, poległych za wolność ojczyzny. Ja wam powiem, tutaj w czasie wojny mieściła się siedziba Gestapo, czyli niemieckiej policji, która dręczyła Polaków, mordowała ich. Tutaj w podziemiu tego budynku zginęło bardzo wielu Polaków. Smutne. Tutaj przychodzę

ten sposób rozpoczyna się płyta złożona w hołdzie kultowemu programowi telewizyjnemu Sonda, prowadzonemu przez Zdzisława Kamińskiego i Andrzeja Kurka. Po wielu latach muzyka z tego programu pojawiła się na płycie, tym samym rozwiewając wiele spekulacji i domysłów o autorze tej kompozycji. Jest nim Mike Vickers, jedna z postaci brytyjskiego przemysłu muzycznego lat 60. i 70. Witam Państwa tym nagraniem i tą kompozycją, ponieważ właśnie to wydawnictwo stało się najbardziej pożądanym i co za tym idzie najlepiej sprzedanym w wytwórni Gad Records. Płyty Gadu robią duże wrażenie, dlatego z tym większą przyjemnością powitam już niebawem jej szefa, Michała Wilczyńskiego. Gada dysponującego na przykład większością nagrań Jerzego Miliana. Michał jest również posiadaczem absolutnie całego archiwum zespołu SBB. Poza tym, poza wizytą Michała, czyli Gada, musimy dziś również rozwiązać konkurs, w którym do wygrania jest gramofon marki Project. Sprzęcik, na którym będzie można wreszcie odtworzyć płyty od wielu lat leżące w kącie. will be 10, 3, and 40 seconds. At the third stroke, it will be 10, 3, and 50 seconds. At the third stroke, it will be 10, 4, precisely. Pulsar. To tytuł tego nagrania rozpoczynającego album Vangelisa Albedo 039. Swoją drogą słyszałem niedawno, że w Albedo, czyli współczynnik odbicia światła od ziemi, dramatycznie się zmienił na niekorzyść, tak więc no, nie wróży to chyba nic dobrego. Dobre wieści natomiast popłyną do pani Marzeny z Mogilan, która otrzyma od nas gramofon. W drodze głosowania po zeszłotygodniowym konkursie wybraliśmy odpowiedź, jaką nadesłała, a prosiliśmy państwa o wymyślenie polskiego określenia na słowo digger, które zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oznacza osobę, która gromadzi, a wcześniej wyszukuje w różnych przedziwnych miejscach stare nagrania, wytłoczone właśnie na płytach. Znowu przyszła cała masa odpowiedzi. Najpierw szukaliśmy tych najbardziej oryginalnych, tych niepowtarzających się, a potem głosowaliśmy na jedną z nich. Latałem z tymi odpowiedziami do Grzegorza Hoffmana, Piotra Meca, Stelmiego, Hirka Wrony, Mariusza Owczarka i Adama Sobieraja. I w głosowaniu wyszło, że najwięcej głosów zdobyła odpowiedź winylokret. Winylokret. A może winylokret. Drugie miejsce zajęła odpowiedź szumokiwacz. I okazało się, że na menelomana. Tak, tak, menelomana. Głosowałem tylko ja. W każdym razie pani Marzenie gratuluję, no i życzę dobrego czasu z winylową muzyką. Do konkursu wrócimy w przyszłym tygodniu. Jutro natomiast przez cały dzień na naszej antenie będziemy prezentować wspomnienia o wyjątkowych ludziach, którzy odeszli z tego świata w ciągu ostatniego roku. Wśród nich znajdzie się też wspomnienie o Joe Sample. We'll be right back. The Crusaders, a wcześniej The Jazz Crusaders. Jak Państwo słyszą, przywołujemy dziś wspomnienia, choć pewnie wśród naszych słuchaczy w naszym gronie są i tacy, którzy obcują z tymi nagraniami pierwszy raz, tak więc tym bardziej witamy w naszym gronie. W tonacji trójki. A w niej gość szczególny, bo to człowiek, który z komuny nie pamięta nic albo prawie nic, ale dzięki wrodzonej intuicji kuratora, antykwariusza, dobrego producenta i doskonałego wydawcy, przywraca pamięci często w zaawansowaną wiekową muzykę. Muzykę publikowaną w przeszłości na płytach, bądź wykorzystywaną, tak jak w przypadku Sondy, w różnych dżinglach, podkładach, czy wreszcie w filmach, i to zarówno tych dokumentalnych i fabularnych. Jest to muzyka, po którą często do tej pory nikt nie sięgał, a jeśli już to ktoś był, to był, proszę Państwa, Michał Wilczyński. Gadzie, witam Cię serdecznie. Witam serdecznie, kłaniam się. Mówię Gadzie, bo Michał jest założycielem i szefem wytwórni GAD Records, wytwórni, która moim zdaniem najlepiej wydaje w Polsce w archiwalną muzykę. I tytułem wstępu może chciałbym kilka takich informacji tabelkowych przedstawić. No i dowiedzieć się, co oznacza nazwa Twojej wytwórni. GAD Records. To jest pomysł mojej żony Agnieszki, która powiedziała, że po prostu tak dużo gadam, że warto byłoby się coś zrobić. No i stąd jest GAD. Poza tym jest wiersza Leśmiana o gadzie. A poza tym pięknie pasowało do angielskiego Great Audiovisual Discoveries, który jest naszym hasłem od początku. I tak został ten GAD. Krótko, łatwo zapamiętywalne i ładnie wygląda w logotypie. Od początku, czyli od kiedy? Kiedy założyłeś się? W 2008 roku, chociaż płyty wydajemy dopiero od roku 2010. Wcześniej były książki muzyczne. Po drodze jeszcze było wydawanie kwartalnika o roku progresywnym Lizard, ale teraz się skupiliśmy wyłącznie na płytach, bo tu jest najwięcej do zrobienia po prostu. Jak wiele tych płyt już wydaliście w ciągu tego okresu? 6 lat to niedużo. To nie jest dużo, szczególnie, że płyty wydajemy 2010, więc to są tylko 4 lata. I teraz w październiku, w listopadzie będziemy wydawać 20. płytę. To będzie wznowienie albumu Jumbo Jet zespołu Arp Life, projektu Arp Life, studyjnego, radiowego. Na przestrzeni tych 4 lat udało nam się zrobić troszkę fajnych, ciekawych projektów, które bardzo się cieszę, że udało się po prostu pokazać publiczności współczesnej, części osób przypomnieć, ale pokazać niektóre rzeczy, odkryliśmy na nowo, po prostu dla nowych pokoleń. Tak choćby było z projektem Showband, zupełnie zapomnianym, nieznanym, o którym po prostu nie było ani jednej wzmianki w internecie, a jednak istniał. Do zespołu Showband przejdziemy za kilkanaście minut, zresztą za kilka minut też przejdziemy do muzyki Mateusza Święcickiego i Andrzeja Korzyńskiego, myślę tutaj o Arp Life'ie. No, kiedy przygotowałem się do naszej dzisiejszej rozmowy, to no, wpadła mi do głowy, proszę sobie wyobrazić, że wpadło mi coś do tej pustej głowy, wpadła mi taka myśl, że skupiacie się głównie na muzyce byłych demoludów. Tak, i powód jest tego bardzo prosty, to jest cały czas teren nieodkryty, zarówno w Polsce, jak i w Czechosłowacji, czy na Węgrzech, czy na Bałkanach. Bardzo dużo materiałów było nagrywane dla radia, dla telewizji, ale nie było nigdy wydawanych, bo po prostu nie było środków na tłoczenie tak dużej ilości płyt. Zapotrzebowanie było gigantyczne. Tutaj ani było mocy przerobowej. Stąd tutaj jeszcze jest mnóstwo nieodkrytych obszarów, mnóstwo wspaniałej muzyki, która no, zalega w archiwach, taśmy niszczeją. Trzeba coś z tym robić. Trzeba coś z tym robić. Wy to robicie w sposób znakomity. Przyznam szczerze, że rozmawiałem z niejednym publicystą, z niejednym dziennikarzem i naprawdę wszyscy chylą czoła. Również z tego powodu, że opis dołączony do każdej z tych płyt jest znakomity. Niewielu osobom chce się aż tak pochylać nad tą muzyką sprzed często w kilkudziesiątek lat. Te książeczki naprawdę sytuują nas w czasie, sytuują artystów w miejscu oraz w tym, jak żyli i kim byli. Tak więc ja dziękuję jako dziennikarz za takie informacje. Mój drogi, największy sukces wydawniczy to kompilacja Sonda. To już zdążyłem z tobą ustalić w tak jest. Wytwórni GAD Records. Jak doszło do powstania w tej kompilacji? No przecież z komuny pamiętasz niewiele albo nic. Ty jesteś rok produkcji produkcji 1986, tak więc jest. Pewnie świadomie nie oglądałeś tych programów. Nie, Sonda znam tylko z powtórek i z opowieści w domu, ale oglądając te powtórki zacząłem właśnie wsłuchiwać się w to, co tam się działo w tle, a działo się bardzo dużo muzycznie. No i nie byłem sam, ponieważ w internecie od wielu lat działa bardzo prężnie, bardzo dobre forum sympatyków programu, gdzie były osoby, które odkopywały te nagrania, szukały ich. Największym problemem była słynna legendarna czołówka, którą się udało wreszcie... Ileż to spekulacji było, co to za utwór jest. Tak, po latach znaleźć. No i widziałem, że na to zapotrzebowanie. Nie wiedziałem, że aż tak duże, ale to jest taka muzyka, która gdzieś tam po prostu podskórnie, w poświadomości zostawała w ludziach. Nawet jak pamiętali konkretnych odcinków, konkretnych programów, to gdzieś to w tle jednak cały czas się przewijało. Telewizja miała jedną bazę, z której po prostu czerpała tą muzykę, więc te utwory też się powtarzały regularnie. No i udało się te najciekawsze z nich wybrać, zebrać, złożyć w album, z którego jestem do dzisiaj bardzo zadowolony. Ja tam nie zmieniłbym do dzisiaj ani jednej nuty, bo naprawdę to jest ta dramaturgia, którą chcieliśmy osiągnąć. No i na pewno już takiej drugiej nie zrobimy, bo nie da rady po prostu. Gdzie leżała ta muzyka? I czy jeśli leżała, to miała swój opis? Czy na okładce widniało nazwisko Mike'a Vickersa? W telewizji nie. W telewizji pudełko z sygnałem sondy miało opis dotyczący 5 innych zupełnie utworów, ale Mike Vickers nie był ani jednym kompozytorem, ani jednego z nich. Dopiero niezależnie, że tak powiem, od siebie jeden z polskich DJ-ów znalazł ten utwór Visitation na jednej z płyt firmy Standard Music Library. I ja też dzięki pomocy kilku osób z Wielkiej Brytanii udało mi się do tego utworu dotrzeć. Więc bardzo była sama firma Standard Music Library zaskoczona, że w ogóle ktoś szuka tego utworu i że to był sygnał w Polsce jakiejś popularnej audycji. Sam był zaskoczony Vickers, który potem... Pewnie był zaskoczony, bo liczył na jakieś olbrzymie sumy na koncie, a tu... Tak, ja sądzę, że jesteśmy dopiero z naszych płyt ma wreszcie jakieś wpływy z tego utworu, bo w latach 80. raczej nie sądzę, żeby ktoś się z nim specjalnie rozliczał. Cała sonda była na warszawskich papierach, bo przecież materiały wideo były brane z ambasad, z różnych dziwnych miejsc, gdzie zupełnie, tam bez żadnego poszanowania oczywiście dla prawa, nikt na nie patrzył. I bywało tak, że na przykład sonda była opierana na programach BBC. Fragmentach filmowych z tych programów. To prawda. Nie wiem, czy wszystkie, ale sporą część tych programów można znaleźć w sieci. No ale w GAT Records, poza muzyką ilustracyjną, mamy również reedycję wielu wspaniałych płyt, które pierwotnie ukazały się naprawdę wiele, wiele lat temu. We'll be right back. W programie trzecim Alex Band i utwór Hello Herbie, w którym rozpoczyna się album Zderzenie Myśli. W naszym studiu jest dziś Michał Wilczyński z God Records. Zdaje się, że znasz pewne niuanse, jeśli chodzi o nagranie tej płyty. Była nagrywana w dość partyzanckich jeszcze warunkach, ponieważ studio Polskiego Radia w Lublinie wtedy się modernizowało. Tam się miał pojawić wspaniały sprzęt z zachodu przewieziony przez Andrzeja Pamiętowskiego, realizatora. Tylko nie dojechały monitory odsłuchowe i cała płyta była robiona na takich najtańszych głośnikach Unitry, bo po prostu nie było innego sprzętu, ale jak widać, doskonale się to obroniło i to, co miało być do usłyszenia, Andrzej Pamiętowski zrobił genialnie, świetnie. Ta płyta dzisiaj brzmi bardzo świeżo. Przyznam szczerze, że gdyby człowiek nie miał wiedzy i ktoś by powiedział, że to Herbie Hancock po prostu, to ja bym kupił taką informację. Tak, albo At Wind and Fire, bo też Alex bym wtedy bardzo był zafascynowany tym właśnie amerykańskim, takim bardzo suchym brzmieniem. Zderzenie myśli, ta reedycja ukazała się w God Records w tym roku. No i tak się czasem zastanawiam, czy przypadkiem wydawanie reedycji nie jest bardziej paradoksalnie skomplikowane niż wydanie oryginału? Jest zdecydowanie, ponieważ po pierwsze czasami poszukiwanie samych praw do materiału trwa bardzo długo. Te prawa skakały z ręki do ręki i czasami ciężko ustalić, kto tak naprawdę dany album posiada w swoim katalogu. To szczególnie dotyczy Polski lat 80., właśnie końca 70., tak jak tutaj w wypadku Alex Bandu. A jeszcze znalezienie praw nie gwarantuje tego, że znajdziemy taśmę matkę. Tej płyty Alex Bandu nie byłoby, gdyby nie to, że po prostu Andrzej Pamiętowski, realizator całości, miał kopię tejże taśmy matki i to jeszcze w czystej wersji niezmasakrowanej przez Tone Press przed tłoczeniem, gdzie oni obcięli całą górę, dodali mnóstwo basów i pięknie to na płycie dudniło. Chociaż już kilka osób nam pisało, że no szkoda, że nie dudni tak na oryginale, bo tak ładnie dudniło. No nie dudni i nie będzie dudnić. To teraz brzmi tak, jak miało brzmieć. Szukanie zdjęć do płyt. No też, właśnie, bo co z okładką? Staram się zawsze dotrzeć do oryginalnych fotografów, którzy te zdjęcia robili. Tam, gdzie to możliwe, zawsze sięgamy po negatywy. Nie żadne odbitki, tylko szukamy po prostu negatywów, skanujemy je w najlepszej jakości. Chcę po prostu, żeby każdy element tej płyty był dopracowany po prostu jak najbardziej. Zresztą dzisiaj właśnie nawet wracam, w ciągu dnia tutaj do drugiej wpadam ze spotkania z kolejnym z fotografów, który robił kiedyś zdjęcia SBB. I też będziemy przeglądać je właśnie pod kątem jednej z naszych kolejnych płyt. No, Michał dzisiaj przyszedł z takim segregatorkiem. Segregatorek, zdaje się, pamięta jeszcze czasy Napoleona. Albo troszkę wcześniej, tak. Bardzo zmasakrowany. Zawsze się zastanawiałem, kiedy podjąłeś decyzję, że warto to robić. No, dziś wytwórnie płytowe raczej się zwijają niż rozwijają, a ty wszedłeś w temat. rynek reedycji wznowień jest dość stabilny i pulsuje jednak. Gorzej jest z nową muzyką. Na czym ubolewam, bo szkoda, bo to dużo rzeczy przepada niestety w tym zalewie muzyki, jaki obecnie mamy. Chociaż z drugiej strony może dzięki temu będziemy mogli za 20-30 lat też to jako gad odkopywać i pokazywać na nowo. Natomiast póki co skupiam się na tym, co było te 20-30-40 lat temu. Ja pracowałem z kilkoma innymi firmami płytowymi po prostu. Robiłem albumy Tomasza Stańki, SBB, Exodusu, Banku. Dużo polskiej muzyki z lat 80. No i było kilka projektów, które bardzo chciałem zrobić, ale wydawcy nie byli tym zupełnie zainteresowani. No i stwierdziłem, że skoro nie są, to trzeba sobie samemu stworzyć po prostu warunki do tego, żeby te płyty wydać. Zaczęło się od Zbigniewa Zajferta, potem popłynął dość szybko Klan, odkryty z Polskiej Kroniki Filmowej. No i tamtego czasu trwamy, jesteśmy. Gaduław z Gad Records, Michał Wilczyński, jest moim i państwa gościem. Gentleman, który w pewnym momencie postanowił również zacząć wydawać muzykę na płytach winylowych. To już czwarty czy piąty winyl ukazał się niedawno? Czwarty się właśnie produkuje. A, okay. To będzie też Arplive, materiał z kasety z bezpieczną szybkością. A wcześniej były trzy płyty, była sonda, która zniknęła w ciągu 3 godzin. Nieprawdopodobna historia z tą sondą. Też jesteśmy tym bardzo zaskoczeni, ale cieszymy się niesamowicie. Ja również. Był showband Anatola Wojdyny i teraz było wznowienie Bazaru Jerzego Emiliana, słynnej, legendarnej płyty serii Polish Jazz. Gdzie tłoczycie te winyle? Tłoczymy wszystkie płyty winylowe w Czechach. Mimo tego, że niektórzy mówią, że to nie jest najlepsza tłocznia podobno w Europie. Dlaczego nie w Polsce? Ponieważ w Polsce nie ma tłoczni. W Polsce na początku lat 90. Świetne nowe maszyny, które były w Pionkach, w zakładach Pronitu, zostały po prostu sprzedane, zlicytowane. Część z nich poszła właśnie za południową granicę i na nich właśnie się te płyty między innymi nasze produkują. Czesi po prostu zatrzymali sobie tłocznie z lat 60., rozbudowywali ją i teraz są jednym z największych potentatów na świecie, jeśli chodzi o płyty winylowe. I naprawdę znają się na rzeczy. Robią to świetnie i z wykorzystaniem współczesnej technologii, tak jak mogą po prostu poszerzyć, że tak powiem, tą jakość jeszcze, żeby ona była lepsza, robią co mogą, naprawdę. Przed nami płyta, na okładce której jest piękny, duży samolot. To jest, no może coś powiesz na ten temat? Tak, to jest Jumbo Jet oczywiście i to jest album niezwykły. Album, który był wydawany na płycie winylowej kilka razy. Zmieniały się drukarnie, zmieniały się logotypy polskich nagrań, ten album cały czas trwał, a na kompakcie nigdy go nie było. Arplive to był zespół radiowy, wybitnie radiowy, studyjny, który nie miał stałego składu. Miał tylko 3 ludzi, którzy tym dowodzili. Andrzeja Korzyńskiego, Mateusza Święcickiego, który dość szybko zrezygnował ze współpracy, i Macieja Śniegockiego. Fragmenty nagrania Arplive ukazywały się do tej pory na Zachodzie. My po raz pierwszy pokazujemy na CD cały Jumbo Jet plus 14 dodatkowych nagrań z tejże płyty. Motor Rock i Arplive w programie trzecim. Za nami Motor Rock, czyli jedno z nagrań pochodzących z płyty Jumbo Jet. Zdaje się, w jedynego albumu wydanego na płycie, ale nie jedynego albumu w zespołu Arplife. Tak, drugi album ukazał się wyłącznie na kasecie. Pod koniec lat 70. Firma Vifon miała taki pomysł, żeby zrobić serię kaset, która będzie towarzyszyła polskim kierowcom na polskich drogach. Wow. No i wtedy właśnie wybrano dużo nagrań z archiwum Polskiego Radia i każdy z tych zespołów dostał swoją kasetę z odpowiednim tytułem, więc Orkiestra Górnego z Poznania miała kasetę Nie oślepiaj, Debich z Łodzi miał Szerokiej drogi, a Arplife grał z bezpieczną szybkością. Z bezpieczną szybkością, czyli ile? 110? Prawdopodobnie 120 nawet czasami. Arplife, zespół Mateusza Święcickiego, Andrzeja Korzyńskiego. Zespół, no właśnie, w tej muzyce słychać rzeczywiście syntezator arpa? Nie słychać. Słychać wyłącznie syntezatory Muga. Arp był na samym początku działalności zespołu, kiedy w zasadzie zespół jeszcze nie był zespołem. I jedyne, co potem zostało, to nazwa. A tak to były wszędzie Mugi, piana Fendera. Po zapowiedzi tej płyty, kiedy ona będzie reedytowana? Ona będzie dostępna w połowie listopada. Troszkę później będzie dostępny także winyl z tą drugą właśnie kasetą z bezpieczną szybkością. Gadułą jesteś straszną. Znowu się nic nie zmieści. Moim i państwa gościem jest Michał Wilczyński, szef wytwórni w GAD Records. No właśnie, i przed nami zespół, o którym wszyscy zapomnieli. Tak brzmi Taniec Diabłów, Showbandu. Skąd w ogóle wpadłeś na pomysł, żeby... Skąd wiedziałeś o tym zespole? Nie wiedziałem. To był zespół, którego utwór wykorzystano w pierwszym odcinku 07 Zgłoś się. Ja może tylko powiem, że muzyka została nagrana w latach 70. Tak. I przez te kilka, 40 lat to wszystko przeleżało w archiwum. Tak, to leżało w archiwum. Nie było wydane. To był zespół, który na co dzień grał na statkach, w restauracjach. I po prostu jako jeden z pobocznych fragmentów działalności było to, że nagrali trochę muzyki ilustracyjnej. No i właśnie z tej sesji powstała płyta Punkt Styku. Panowie, panowie, jak sądzę, w białych takich garniturkach, albo nie, we frakach, nie, w garniturkach. I białe garniturki, i czarne golfy z dużymi medalionami. To widać na okładce płyty świetnie. I płynęli tym batorym i wszyscy dobrze się bawili. Z kwadransem jazzu, no cóż, jakby to państwu powiedzieć, czas z gumy nie jest, więc zagramy tylko jeden utwór, bardzo przepraszam. Nadrobimy to w przyszłym tygodniu i zrobimy cały duży kwadrans jazzów między 15 a 16, bowiem naszym gościem będzie Michał Wróblewski, znakomity pianista, tak więc proszę wybaczyć, no ale gad ma to do siebie, że gada, gada i gada. Za chwil parę usłyszymy jeden z utworów, no kultowej mogę powiedzieć, płyty w Novi Singers, 5-4-3. To jest album, po który sięgało wielu beatmakerów, ludzi, którzy zajmowali się samplingiem. Kilka słów na temat płyty, na temat tej reedycji, kiedy należy się tego spodziewać? Dopiero po nowym roku pracujemy się cały czas nad tym. To będzie cały album plus 4 dodatkowe jeszcze utwory z sesji, które właśnie Novi Singers zagrali w trójkę, bo ten okres zespół tutaj dokumentujemy. Bardzo Ci dziękuję za przybycie do studia, zwłaszcza, że jechałeś z Sosnowca. Pozdrawiamy Agnieszkę, pozdrawiamy Sosnowiec. Dużo ciepła wysyłamy. Ja Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Elżbieta Malinowska zrealizowała dzisiejszą tonację. Wydał ją Piotr Kordaszewski. No a ja nazywam się Michał Margański. I oczywiście kłaniam się nisko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Oh,